子家门来，马是的他们那也被烧了，比哈巴拉叫不得做自保一的قام في لازم ديش يفرد ايده اي مهشدي باي محبوب دل هایی سرچشمه عشق و هوا در قلب شیدایی Thank you. রে বুলবুল গাহ এই গোলছনি হয়েছে রে বুলবুল গাহ রঙ বুই ভবান গোফদে গু در قلب شیدایی